A túa inocencia é o meu motor nesta cidade de garrafón adolescente. A túa panadería, o forno onde quenzo os bicos que pola noite talumiñan. Bicos de segunda man con vocación de presente e de futuro. Bicos de rastrillo a prezo de tenda de ensanche. Tan só para ti. O teu sorriso é un antídoto contra descritos da vida por maior. As túas cadeiras. A Madalena de Prus que almorzo no machín dende hai xa anos tantos que perdín a conta daqueles tempos nos que eu fun outro e de ninguén. Agora, que o pecado ilumina os espazos abertos propios do bo tempo, ti penduraste do meu pescozo e das miñas inseguridades para arrincarme sorrisos nunha postal compostelana que para si quixera a Concellaría de Turismo. A túa inocencia, dixencho, é o meu motor. O faro calumea, unha fuxida sempre posposta a cidades que nunca tiven a intención de coñecer. Agora, que a cidade é un lugar común repetido, onde faltan os de sempre. E tú un breve lapso de mística química. ¿Con qué tala? Y sin saber por qué, me quedo viendo el sol caer.